λέει, ευχαριστούμε που ήρθατε από την εντόπιση αυτή τη συζήτηση για το βιβλίο του Βαγγέλη Μιχαήλου με τα αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Όπως ξέρετε, ο ΠΕΚ έχει μια κουλτούρα πολιτικού διαλόγου μακρόχρονη, προσπαθώντας να παίρνει αφορμή από την επικαιρότητα, αλλά να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά στην ανάλυση των κοινωνικών και των πολιτικών ζητημάτων. Και το βιβλίο του Βαγγέλη Βενιζέλου μας δίνει μια τέτοια πολύ καλή ευκαιρία. Έχουν προηγηθεί βιβλία του Τάσου Γιαννίτση για το ασφαλιστικό, του Δημήτρη Παπούλια για τις ΔΕΚΟ, του Δημήτρη Σωτηρόπουλου για τις χώρες, για τα κράτη της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις αλλαγές που έχουν επέλθει, και του Παναγιώτη Ακημίδη για τη θέση της Ελλάδας στο περιφερειακό, στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο σύστημα. Επομένως, το πνεύμα των βιβλίων που συζητάμε εδώ, και λέω συζητάμε γιατί ο κανόνας μας είναι 5 λεπτά στο συντονιστή, 15 στο συγγραφέα και μετά το λόγο σε εσάς. Άρα δεν είναι μια παρουσίαση, όπως ήδη ξέρετε από την πρόσκληση. Είναι μια ευκαιρία διαλόγου που δεν την έχουμε συνήθως στις εκδηλώσεις που γίνονται πια για τα βιβλία. Θέλω να πω μόνο δύο λόγια για το πώς διάβασα εγώ το βιβλίο και είμαι σίγουρη ότι εδώ και εσείς ως αναγνώστες θα δηλώσετε με τις τοποθετήσεις της ερωτήσης σας άλλες στιγμές αυτού του βιβλίου. Για μένα ήταν ένα βιβλίο τολμηρό και πυκνό, το οποίο συνοψιζόταν τη μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, ανατρεπτική τοποθέτηση και για ένα πολιτικό, που σχετίζεται με την αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όχι με την έννοια ότι δεν είναι απαραίτητα τα συστατικά της, αλλά με την έννοια ότι οι παθογένειες ή η φαινομενολογία της δεν αρκούν για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που παρουσιάζει. Το βιβλίο δηλαδή υποστηρίζει ότι τα ζητήματα που συζητάμε από τη διαφθορά μέχρι το ρόλο των κομμάτων και μέχρι την ζητήματα δικαιωμάτων στο κράτος δεν μπορούν να λυθούν αν δεν μεγαλώσουμε τον ορίζοντα μέσα στον οποίο αυτή τη στιγμή, κάτω από τις νέες συνθήκες, τις οποίες περιγράφει πολυεπίπεδα, βρίσκεται η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Επομένως, μας λέει ότι το πρόβλημα είναι μία αφενός υποαντιπροσώπευση κάποιων κοινωνικών στρωμάτων και αφετέρου υπεραντιπροσώπευση. Νομίζω ότι αυτή η αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας γεννά ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, που είναι η δεύτερη στιγμή του βιβλίου. Κάτω από αυτούς τους όρους δηλαδή, πώς θα ασκείται η εξουσία στο όνομα του γενικού συμφέροντος. Γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον, δημόσια σφαίρα είναι στοιχεία που, όπως θα δούμε και στο τέλος του βιβλίου, απασχολούν πάρα πολύ τον Βαγγέλη Βενιζέλου. Τοποθετεί, τρίτο σημείο, τοποθετεί στο εσωτερικό της μεταβολής, της αλλαγής του εθνικού πολιτικού συστήματος της λύσης. Τώρα που γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση, δείχνει να είναι προσανατολισμένος στο εθνικό απολύτως και πιστεύω ότι θα μας εξηγήσει το γιατί και το πώς. Τέταρτο και τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω είναι ότι η πρότασή του μιλάει για ένα νέο πολιτικό σύστημα όπου θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του κράτους, αλλά με ένα καινούριο τρόπο. Δηλαδή, με τα αντιπροσωπευτική δημοκρατία και ριζοσπαστική αναδιανομή. Συνήθως η αναδιανομή είναι οικονομική. Εδώ μας αποκαλύπτει πολλές πλευρές της αναδιανομής που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα αιτήματα της εποχής. Αναδιανομή της εξουσίας, της δυνατότητας συμμετοχής, του κέντρου και της περιφέρειας, των πόρων και τέλος των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών διεκδικών. δυνατοτήτων, πράγμα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας η ίδια και εμείς για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Και ποιος θα το κάνει αυτό βέβαια, μία αριστερά στην οποία αναθέτει τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις, μία αριστερά η οποία θα είναι όχι στατική αλλά θα διεκδικεί να αλλάξει τα πράγματα. Νομίζω ότι το βιβλίο του Βαγγέλη Βενιζέλου συνιστά μία πλατφόρμα, θα μπορούσε να είναι και μανιφέστο αν γραφόταν αλλιώς, αλλά είναι ένα βιβλίο που επιχειρηματολογεί. Είναι μία λοιπόν πλατφόρμα ενός θεσμοθετημένου λόγου που είναι απαραίτητος προκειμένου να περάσουμε και να σκεφτούμε διαφορετικά σε άλλο πλαίσιο προβλήματα που βλέπουμε ότι αντιστέκονται στο να λυθούν και να σκεφτούμε τις μεγάλες αλλαγές που είναι απαραίτητες. Ελπίζω ότι από τη συζήτηση θα προκύψουν και άλλες στιγμές του βιβλίου και άλλες αναγνώσεις και άλλωστε ο στόχος αυτών των συζητήσεων είναι να κερδίζει όχι μόνο το κοινό λέγοντας την άποψή του καθένας από εμάς αλλά και ο συγγραφέας για μελλοντικά βιβλία. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον Βαγγέλη Βενιζέλου.